राम, यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख अमावस्या विक्रम संवत 2062 तदनुसार 8 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सरसम वंदे नंदन पारी जाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कंसम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगन्गुरु श्री विभूषण पराधनुष्ठ पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्ण हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु महाप्रभु नमः नमो नारायण ध्यान से सुनो आप और ध्यान कर दो तो आज काम है कोई साधना नहीं रहे बीते में। एक देखो साधना होती है एक आवश्यकता होती है जैसे अन्न की आवश्यकता है भूख लगे अन्न की आवश्यकता है जल की भी आवश्यकता है नींद की भी आवश्यकता है विश्राम की आवश्यकता है और भोजन ये चाहिए वो चाहिए ये इच्छा है खुराक चाहे खुराक चाहे लड्डू पेड़ी दे दो चाहे पोशाक पत्ती खा गए जैसे सड़क में खाड़ा बढ़ जाए तो मोटर चलते तो खाड़े भर दो बस ये है आवश्यकता ये साधन नहीं है ये साधन नहीं है ये आवश्यकता है आवश्यकता पूरी होती है और साधना पूरी कभी होती ही नहीं जो दस बीस रुपये बदल बढ़ दी जाए जो पूरी न हो उसको छोड़ देना में क्या है तो पूरी हो ही नहीं तो छोड़ दो आपको पाप कर जाए परमात्मा का प्राप्त नहीं भगवान की आवश्यकता भगवान ने प्रेम की आवश्यकता है भगवान ये दर्शन की आवश्यकता है मुक्ति की आवश्यकता है ये चाहना नहीं है परमात्मा से चाहना चाहना नहीं है ये आवश्यकता है आवश्यकता जरूरी है ये होने पर फिर किसी तरह की चाहना कभी कोई पैदा होगी ही नहीं तो आवश्यकता तो पूरी होती है चाहना कभी पूरी होती नहीं तो पूरी होती ही नहीं उसको छोड़ देना भी ठीक है छोड़ दे आप भी ठीक है कल्याण है बहुत ये चाहना नहीं है ये आवश्यकता कल्याण होने पर चाहता रहती नहीं आवश्यकता पूर्ति होने पर और चाहना पूरी कभी होती ही नहीं कभी लाखों रुपये है अरबों रुपये है ये पर उसे भी चाहना चाहना पूरी नहीं होती तो पूरी ना उसको छोड़ दिया चाहना कुछ नहीं रखा असहापद असहापद ऊंचा पद सबका चाहना छोड़ दे जीने की मरने की कोई साधन नहीं क्योंकि जीना मरना तो जीता है जीता रहेगा मरना होता मरना पड़ेगा तो चाहना दी है नहीं मरने चाहना और कोई संसारी साधन नहीं अच्छा सोनी रामदास शबनी सीस तू तो केवल ब्रह्म था इंसान दीस तो चाहने का त्याग करना अवश्य पूर्ति वो आप इच्छा छोड़ दो चाहने का जीने की मरने की लोग अच्छा गए बुरा गए बुरा गए कुछ भी गए लोगों को छुट्टी दे दो अच्छा कहना अच्छा कह दो, बुरा नहीं हुआ कह दो, थारी मर्जी हो नहीं कह दो, छुट्टी से छुट्टी खराब है खराब है तो कह दो छुट्टी, खराब क्यों कहेंगे छुट्टी, ऐसा तो खराब है अच्छा अच्छा कहना क्या फायदा हमारी भूख है नहीं भूख नहीं है तो भूख मिटे नहीं, भूख नहीं है भूख नहीं है मौजूद परमात्म की आवश्यकता हो पूरी हो जाएगी, जाने का सर्व का त्याग कर दे तो आवश्यकता पूरी हो जाती है, बढ़िया बात जो पूरी हो ही नहीं छोड़ दो मेरी छोड़ दो ध्यान में बैठो एकांत में तो मन से पूछो बहुत कैसे आई है घूमने जाए बहुत कैसे आई है जल पीना है कभी बहुत कैसे आई है दो तीन बार हरी कहता है कुछ फिर बैठ जाओ बहुत अच्छा ध्यान हो छी गई मंत्र एक मंत्र पता हरे मरे स्वा हरे मरे जो चाह न बढ़ेगी तो छोड़ दिया खत्म राम चाहे सो ही जो राम चाहे वो अब मेरी चाही मत करो भगवान से मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान तेरी चाही मेरे प्रभु है मेरा कल्याण तेरी चाही भगवान दे दो ये तुम चाहो देखो मारे को मारे को ठीक रखो हमें कुछ भगवान ही मर्जी ठीक भगवान ही मर्जी में सर न्याय चाहते शुभ बात है हमारी कोई चाह को ठीक रही वे ठीक रही मारेगी जिन्हें मरेगी कोई चाहना है मरना भी चाहना है देना भी चाहना है क्यों निर्णय जितना दी जाएगा नहीं चाहो तो चाहो तो चलेगा तो मर जाएगा वो तो होना ही हो जाएगा तो चाहे ना करे क्यों मजी करे आवश्यकता पूरी हो जाएगी प्रेम की आवश्यकता है दर्शनों की आवश्यकता है कल्याण की आवश्यकता है अपनी मुक्ति की आवश्यकता है ये आप ही पूरी करे चाहे ना सुन दो आप ही पूरी हो जाए हमें बड़ी सीधी बात संत उद्योग एक बात मन में आई मेरे आप चाहना क्या कर दो तो नाचने लग जाओ होगा त्रिलोक का राज्य में जाए उनसे भी बढ़िया है त्रिलोक का राज्य में जाए उनसे भी बढ़िया है चाहना कोई चाहना चाहना नहीं भगवान पर कहूंगा तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण मेरी चाही मत करो मैं मुझे भगवान चाहिए मैं अपने चाह में आ लो अरे मत हो जाओ हमें चाहना छोड़ दी बस निहाल हो जाए निहाल आने वाली चीज तो आवेगी चाहो तो आवेगी न चाहो तो आवेगी नहीं आने वाली चाहो तो नहीं आवेगी न चाहो तो नहीं आवेगी वो नहीं आवेगी तो चाह कर क्यों बेचती करो क्यों फलती करो अपने कोई फलती हो नहीं सिवाय फलती हो भगवान ही चाहना मत जाओ अरे मोदे मित्र भगवान में नदी में आप सतर्थान अनुमति दे, जैसे शरीर में खाना भर जाए तो मोटे दत गए तो खाना पूरा कर दो, भाई पत्थर भर दो, भाई रुपया ऊन भर दो, स्तर भर दो, सब जो भूख लगे तो आज की आवश्यकता है साग मट्टी का। तो ये सास रूढ़ी रामदास जिसके कसु नहीं चाहिए सो सहानुभूति चाह गई चिंता में से मन वापे परवाह जिसने चाहिए सो सहानुभूति और हसन क्यों पूरी तो होती नहीं चाह पूरी हो गई लिम्पति लाभ नो बढ़ी गई। एक बात याद आ गई बुरा तो नहीं मानोगे एक आदमी था तो एक ठाकुर थे गांव के उनके पास गया तो ठाकुर ने कहा आप सच चीज ले लो सीधे ले जाता भोजन कर लिया ऊँट गांधे हुए भोजन की ओर गांधे ऊपर बड़ी मुश्किल हो गई ऊट होते ऊट ले जाता ऊट उठ जाते अपने चढ़ जाते सोच जाता तो ठाकुर साहब ने काम आ कोई मैं पीछे ऊँट से आया क्या ठाकुर साहब मारे एक बात है मैंने क्या बोलो आप सुनो बात सुनो बोलो कहीं एक ऊँट मान दे दो ठाकुर साहब कह दी बाहर हो गया ऊट मंदिर लो एक तो बैठ गए छपाई बस बस बस बस बहुत ध्यान अपने ध्यान छठ बाहर तो उठ मिल जाता तो मिट गयो अब तंग उम्र पर ध्यान कर दिया पैर लगी जैसे सड़ा तो मिट बीमारी हो गई ठीक है मिट्टी भी ठीक है आदि भी ठीक है नर भी ठीक है भगवान की चाह हुए अपनी चाहना बजाने हमारी कोई चाहना नहीं तेरी चाही वे प्रभु है मेरा कल्याण तेरी चाही वे प्रभु मेरा कल्याण मेरी चाह मत करो मैं मूर्ख ज्ञान तेरी चाही मेरे है मेरा कल्याण बहुत हो गई तो अपन को चाहना है बस इतनी आने की बात है जीवन मुक्ति है साथ साथ खुद चाहना खुद जीने की चाहना कोई मरने की वो याद है काश मेरी इजाजत है जगह मेरी साधु मिल गया तुम मारा साधु में तुम मारा मैं राजा हूँ मैं महाराजा हूँ तुम राजा हो मैं महाराजा हूँ तुम महाराजा कैसे तो तुम राजा कैसे चाहे जीवन निकाल दो चाहे जीवन दे दो लाख रुपये तो मेरे को दे दीजिए मसरा मसरा को निकाल दिया आज में से मच्छरों को निकाल दीजिए क्या पैदा होती है हमें मच्छर पैदा होती है निकाल तो नहीं सकते मच्छर कोई लाख रुपये कोई आग्रह लगे हमारे को सह नहीं तुम राजा हो दो काम लगे हो निकाल दो इनाम दे दो हमारे 30 मिनट आगे मैं मारा थे था